Hani İmran'ın karısı şöyle demişti. Ey Rabbim! Karnımda olanı azatlı bir kul olarak sırf sana hizmet etmek üzere ağladım. Bunu benden kabul buyur. Şüphesiz ki işiten ve bilen ancak sensin.